Na zegarach już 20, a dziś czwartek, 18 dzień maja. W programie trzecim Polskiego Radia Poranna Wiadomości Justyna Mączka. Zapraszam. W przyszłym tygodniu domagający się podwyżek ratownicy medyczni zaczynają protest. Zapewniają, że nie uderzy on w pacjentów. Burmistrz Nowego Jorku potwierdza wypadek na Times Square. Nie ma nic wspólnego z terroryzmem. Od jutra Damę z Gronostajem można oglądać w specjalnej sali w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zaczną od oflagowania budynków, będą też plakaty informacyjne, a jeśli to nie przyniesie skutku, będzie eskalacja protestu. Ratownicy medyczni w przyszłą środę rozpoczynają ogólnopolski protest. Nie będzie to strajk i, jak zapewniają, nie uderzy on w pacjentów. Ratownicy medyczni domagają się podwyżki płac do takiego poziomu, jaki dostały pielęgniarki, czyli 4 razy po 400 zł, a pierwsza rata już w lipcu. Na propozycję rządu nie zgadzamy się, mówi Roman Badach-Rogowski ze Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa. Ministerstwo nam zaproponowało kwotę o połowę mniejszą i jako docelową maksymalnie 800, przy tym gdzie pielęgniarki mają otrzymywać 1600, a są na tożsamych stanowiskach jak i ratownicy medyczni. Także uważamy, że należy nam się równe traktowanie w zatrudnieniu i równa płaca. Dwa pozostałe postulaty ratowników są realizowane. Chodzi o wyeliminowanie z rynku prywatnych firm zajmujących się ratownictwem medycznym i przyspieszenie prac nad dużą nowelizacją ustawy o ratownictwie. Jedna osoba zginęła, 23 zostały ranne. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki, w sercu Nowego Jorku doszło do wypadku. Samochód wjechał w ludzi na Times Square. Burmistrz miasta Bill de Blasio potwierdził już, że nie był to akt terroru. Na konferencji prasowej zorganizowanej w pobliżu miejsca zdarzenia ujawnił też kilka szczegółów dotyczących sprawcy. Sprawca jest już przesłuchiwany, to obywatel Stanów Zjednoczonych i były żołnierz sił Stanów Zjednoczonych. Służył w marynarce, ma za sobą kryminalną przeszłość. Według policji 26-letni mężczyzna był już co najmniej dwukrotnie zatrzymywany za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Emmanuel Macron ma za sobą pracowity dzień. Nowy prezydent Francji po raz pierwszy wziął udział w posiedzeniu rządu i rozmawiał przez telefon z prezydentem Rosji. Prezydent Rosji zadzwonił do Emmanuela Macrona z gratulacjami z powodu wyboru tego drugiego na fotel w Pałacu Elizejskim. Według źródeł dyplomatycznych w rozmowie obydwie strony wyraziły chęć kontynuowania dialogu. Powszechnie było wiadomo, że Kreml popierał liderkę skrajnej prawicy Marine Le Pen z wielkim uznaniem mówiącej o Władimirze Putinie i utrzymującej bardzo bliskie kontakty z ambasadą Rosji w Paryżu. Moskwa niechętnie patrzyła na proeuropejsko nastawionego Emmanuela Macrona, który deklarował chęć budowania wspólnej Unii i reformy jej wraz z Niemcami. Po posiedzeniu Rady Ministrów Emmanuel Macron przeprowadził rozmowy z członkami Rady Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego. Sprawa walki z terroryzmem jest jednym z głównych punktów jego programu i obok bezrobocia, a także jedną z najpoważniejszych przyczyn niepokojów wśród Francuzów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Już od jutra będzie można oglądać Damę z Gronostajem w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dzieło Leonarda da Vinci będzie prezentowane w większym niż na Bawelu pomieszczeniu w specjalnych warunkach. Do oglądania zachęca dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej. Obszerna sala jest przeznaczona właściwie na kontemplację. To jest miejsce, gdzie można spotkać się sam na sam z obrazem Leonarda. Mrok i dużo niższa temperatura niż w każdym innym pomieszczeniu Muzeum Narodowego. Przede wszystkim wilgotność musi utrzymywana być w jednolitej wartości plus minus 1% oraz odpowiednia temperatura. Stąd rzeczywiście w pomieszczeniu jest chłodniej. Dodajmy, że w pomieszczeniu, w którym prezentowany jest obraz, obowiązuje zakaz fotografowania. Muzealnicy przygotowali natomiast specjalne miejsce dla zwiedzających, w którym będzie można zrobić sobie zdjęcie z kopią dzieła Leonarda da Vinci. No niestety z oryginałem obrazu nie można robić sobie selfie, natomiast przygotowaliśmy specjalną przestrzeń, gdzie wizerunek damy jest obecny, gdzie można odpowiednio zrobić zdjęcie i od razu z podpisem, z odpowiednim hashtagiem wrzucić na wszystkiego rodzaju możliwe media społecznościowe. Wstęp na wystawę przez pierwsze 2 miesiące będzie bezpłatny. To wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis w Trójce o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczór i noc pogodne, tylko nad ranem na zachodzie trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady od 8 do 14 stopni. Jutro kolejny piękny dzień, słonecznie i bardzo ciepło. W Lublinie 24, w Rzeszowie, Bydgoszczy 25, w Warszawie, Katowicach 26, w Gdańsku, Poznaniu 27, w Szczecinie i we Wrocławiu 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, Marian! A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara. Z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LED Philips 32 cale, nagrywanie i odtwarzanie z USB za jedyne 790 zł. Smartfon LG K8 Dual SIM, ekran aż 5 cali za jedyne 449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą. Polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Solid gold. What we had was precious, but I had to let you go. We had a connection, but I'm not the type of girl who wants serious affection. It doesn't belong in my world. It was only one night, but I One Night Muramasy na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego, a Muramasa ma nowy singiel. This goes for all around the world, till the world is gone. This goes all around the world, so we carry on. This goes for all around the world. To the world is gone. This goes all around the world. God, cause the trends, they watch it. Thank God, I be thinking, can't stop it. Thank God, I got it. Thank God, I be counting this money. Thank God, they can live in their farm. Living close, yeah, counties, harness, oh shit. I be living life on the bullshit. I'ma call me a wheel and I ghostman. Black and white is the pen of the ghosting. Give a toast to the Grammys, I ghosting. All night with the bang, all night with the swing. All night with the bang, oh. This goes for all around the world. To the world is gone. This go all around the world. So we carry on. This goes for all around the world. To the world is gone. In the party, get it started, get retarded. Baby, what's your favorite car to ask him on? Got a hit on the gas, let's get it started. Got a kick on the gas, let's get it started. Hit it right, hit it mama, hit it wrong. Say that she hit monsters, engine started. She hit monsters, engine farted. She hit monsters, get retarded. I just chillin', I drive out of Golden Venus. Lord, I need it, Lord, I need it, Lord, I need it. Let the man that I drill and they all defeated. I be where I keep saying no, cause I need it. Lord, I need it, Lord, I need it, Lord, I need it. Cause he helped me fight away from this all the demons. All around the world. It's gone. It's gone all around the world. So we carry on. This goes for all around the world. To the world is gone. It's gone all around the world. So we carry on. Stop. Things I'm Not, Baby, ponownie dzisiaj w audycji ten polski zespół z gościnnym udziałem Gaby Kulki w remiksie Maxa Tundry, czyli zasłużonego i doświadczonego brytyjskiego producenta, a wcześniej Muramasa i nowy singiel, który opublikował, zapowiadający po raz kolejny jego debiutancką płytę, która nadchodzi 14 lipca, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tak więc na debiut Muramasy czekamy, debiut Baby znamy już bardzo dobrze i to od lat, czekamy na nową płytę. A tymczasem Sonia Miki przysłała nam remiks własnego autorstwa własnej piosenki. Cały czas ciebie mam w snach. Sny są bardzo dobre. Mówisz mi, to by tylko żart. Znam cię nadal dobrze. Znowu pomysł w tamten czas. Mam wolną głowę, silną wolę. Najpierw Sonia Miki, a potem Gazelle Twin, wyciągnięta z mroków nadmiaru muzyki przez Zamilską. W moim prywatnym doświadczeniu oczywiście, ale muzyka zawsze przychodzi z ludźmi. A teraz Roisin Murphy, doskonale znana, i nagranie Evil Eyes w remiksie duetu Cats and Dogs. Tu też muszę powiedzieć znani, dwaj szczecińscy DJ-e i producenci, znani na całym świecie. Nadchodzi ciekawa składanka, którą firmują, o niej więcej już za chwilę, także premiera radiowa jednego z utworów. Out of the realm. Nagranie Evil Eyes, Roisin Murphys, remiksowane przez duet Cats and Dogs. I teraz na chwilę zatrzymamy się przy tym duecie, który poza tym, że gra, produkuje i tym swoim graniem i produkcjami zdobył uznanie na świecie, ma także wytwórnię i ta wytwórnia działa. Najnowszą produkcją będzie składanka nazywająca się Friends of Pets. Bo tutaj dużo musi być o zwierzętach, o pupilach i wszystko musi się kojarzyć. To jest składanka, na której znajduje się 16 utworów. 16 utworów, które łączy muzyka. Nie łączą się one gatunkowo, bo różnorodność jest siłą tego wyboru. Ale jest jeszcze coś więcej, co łączy artystów, którzy swoje utwory przygotowali z myślą o tej kompilacji. A mianowicie przyjaźń. I to taka przyjaźń, która pozwala unikać oceniania, a nakazuje wsłuchiwać się bardzo dokładnie w propozycje. Mamy taką sytuację, która bardzo mnie cieszy. Po pierwsze, 1 czerwca właśnie duet Cats and Dogs będzie gościł w programie alternatywnym. Będziemy mogli wtedy z nimi pogadać. A po drugie, mamy umowę, która pozwala nam, zanim jeszcze ta składanka 9 czerwca ukaże się oficjalnie, raz w tygodniu odkrywać karty i prezentować utwory. A wszystkie, które na tej składance zostały zawarte, to utwory, których wcześniej nie słyszeliśmy. Tak więc powstały z myślą o tej składance, powstały w duszach, sercach, czy też umysłach, a może komputerach polskich artystów. Zaczynamy już dzisiaj i jako pierwszy utwór prezentujemy nagranie zatytułowane Horyzont, który podpisał, ten utwór podpisał Earth Trucks. Jedno z 16 nagrań, które znajdą się na składance Friends of Pets i jednocześnie utwór, który jutro już będzie miał swoją premierę w sieci, będzie można go słuchać dowoli. Horyzont, artysty, który podpisał się Earth Tracks, no i jest jednym z tych polskich producentów, których duet Cats and Dogs zaprosił do współpracy. To fantastyczna sprawa tak naprawdę, bo poza radością muzyki to jeszcze taka piguła prezentująca polską scenę elektroniczną na świecie, biorąc pod uwagę możliwości tego duetu. Kim jest Earth Tracks? Bartosz Kruczyński, którego doskonale znamy. Pod wieloma nazwami, także pod imieniem i nazwiskiem, bo jego muzyka pojawiała się na naszej antenie w rozmaitych układach. Także ta, którą tworzył wspólnie z Jaromirem Kamińskim w ramach duetu Ptaki. Thank you. Konik, zegarek, woda, słoneczny pył. No mówiłam, że konik, duet ptaki. No i to jest dobry też moment, aby wprowadzić kolejny nowy utwór. Nie mam na myśli ptaków oczywiście, tylko Horyzont Earth Tracksa. Przy okazji na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można sprawdzać tytuły i wykonawców. Nie wszystkie te utwory już można znaleźć w sieci, ale to zostanie pewnie niebawem nadrobione, bo premiery przed nami. Tymczasem, kiedy Wacław Zimpel był naszym gościem, to jedno z pytań dotyczyło także pomysłu artystycznego, który na przykład mogliśmy oglądać na żywo podczas Off Festiwalu, czyli połączenia sił Kuby Ziołka i Wacława Zimpla właśnie. Chodził taki żart, że ta współpraca będzie pod szyldem ZZ Top ze względu na nazwiska. Wacław w naszym studiu powiedział, że oczywiście ZZ Top to będzie nazwa tego połączenia artystycznego i nie dotrzymali słowa. Okazuje się, że jednak płyta nazwana będzie Zimpel Ziołek, a mamy już pierwsze nagranie, które ten album zapowiada. No wiem, że to będzie nudne, jeżeli zacznę się zachwycać Wacławem Zimplem, ale tu mogę się też pozachwycać Kubą Ziołkiem i połączeniem, które wyszło z tej ich wtedy podczas off-festiwalu, chyba także w dużym stopniu improwizacji. Wacław opowiadał o tym, jak pracowali w studiu i na czym to polegało, to wymienianie się, czy też przepływanie różnych inspiracji i rozwijanie ich. Na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć ten wywiad, a na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można znaleźć spis wszystkich utworów, które zostały w dzisiejszej audycji wykorzystane, także kilka, myślę, przydatnych linków, a za jakiś czas pojawi się tam także podcast z audycją. Gdyby ktoś miał takie naprawdę pilne potrzeby zmierzenia się z niektórymi utworami raz jeszcze. Na zakończenie dzisiaj damy, które połączą swoje siły, niezależnie od tego, czy im się to podoba, czy nie. Najpierw Kelly Lee Owens, a potem Cat Power, bo cały czas raduje się moje serce, że spotkamy się latem na nowej muzyce. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Dobranoc. Thank you.